Tongo ya lelo, tongo ya makambo mama e. Noto na lota kina butu ondo to ya bandoki mama e. Tongo ya lelo, tongo ya makambo ima. Disan de silence, lelo na loti oli suswe. Kisaki opoke ni naliga kitengo toka bwana tala lilongo finisi ngai na miso abatu wa Kinshasa. Nabondela kio mingi ebonga kio yoke langa itale loko mikonyo kwa maunga na zalite. Sango nazali koyoka balobi ngai mobali ya poison bazuzi ya nzela o bapesi ngai fotelika mobatuli te. Sango nazali koyoka balobi ngai nazangi reconnaissance bazuzi ya banganda o bapesi ngai fotelika mobayebi te. Fololo na loboko kene na lilita ya tata osenga bolimisi oboyaki kotosa maloba maye. Soki bongo ebosani bandeko tompesali fote nzoto mobimbe kofuta ofote ya bongo. Bongi na kiti ya matanga mande kondoto na mondambo. Epa iba koyemba, epa iba kolela mama e. Mo pepe mwa popa mwa moi mwa ebali ya Zaire. Na boye memelanga ingo sheri osa mwona e amawa. Mon pepe mwa kaina mwa popa mwa moi mwa ebale. Na boye memelanga ingo sheri osa mwona e amitelengano. Makambo mama, ngai na bone ko bima o poso ya makambo yeah, yeah. Samedi ya lelo, samedi ya makambo mama, ndoto na lota kio, ndoto ya makambo yeah. Makambo mama, disa le silence o lelo opesi nga rezonansi ya motema. Ah. napekisaki yo kokende nalingaki te tokabana tala lelo yo ekomi ver kase sa réparation. Nabondelaki yo mingi ebongaki oyokila ngai tala lelo yo okomi konyokwa manga nasina bale nasina balia yo. Sanga esali nga pasi balobi ngai maboko makasi baposani bapasi na monela ye nazwa souvenir ete kaka bashoka na moro. Nabondelaki yo mingi nalobaki se likambo moko biso bikongenga na miso nyonso pauni te fololo na maboko kende na lilita ya tata osenga bolimbisi yo boyaki koyoka maloba maye soki bongo yeboseni baneko to mpe esali fote nzoto mobimba ekofuta o fote ya bongo ye. Bongi na kiti ya matanga baneko noto ndambo ndambo epai tokoyema o epai tokolela masiya ye. Mopepe mopoko mamoi moi ebale naboye ememelanga ololaka oyo sango na yo ya mawa mopepe mopoko mamoi moi ebale nasengi ememelanga olosambo na nga epai ya nzambe. Mina pasi kana sangi moyena bikisa yo atapelo kola toka bwana nakolinga tena yo kayona sango ya pasi lelo yo wana na meto lopitalo kana sangi moyena ya kotala yo epai natikalanga na nsina mbala bakopesanga te permisio na tala yo sango na yoki olingi kokufa nga nazangi nguya nabikisa yo napesi elikiase na losambo nalongoli maloba ya kana nyonso tolobanaka lelo yo wana okomi na mpasi nga nazangi moyena bikisa yo atape lokola toka bwana nakolinga te nayoka yo na sango ya mpasi lelo yo wana na meto lopitalo nga nazangi moyena ya kotala yo epai natikalanga na nsina mbala bakopesanga te permisio na tala yo sango na yoki olingi kokufa nga nazangi nguya nabikisa yo napesi elikiase na losambo nalongoli maloba ya kana nyonso tolobanaka ebeleo tonton masasi. Tongo ya lelo, tongo ya makamo tonton solo baligi ba inisanga na nzambe. Weekend ya lelo, weekend ya makamo ebeleo mama. Asiense le kanga ye kalengo amisie. Baligi ba kamatanga izoba. Posa ya lelo, posa ya makamo ebeleo. Le pacha na bazar. Bolala na lobato keni na lilita ya tata osenga boli misio weki koto sa maloba maye. Atato kabani soki to kutani ta pesa na kambo mbote. Soki bongo ekoseli bande koto peseli pote njoto mobi meko futa ofote ya bongo. Weekend ya lelo, weekend ya makambo enzike tonto Carlito. Pepe kale na lobela kiye, mama biso biko nga kana miso biso baunite. Na ibisa kiyo mama, so kiyo koyokai, biso biko nga o baunite. Biso biko nga o baunite. Eloko ya mabeo Moto kolinga linga yote o E komine misere o Maya, yo kandenge Kinshasa na Braza bazali kozomelangai po nazali kolela yo. Mibali badasuki basali semblant lokola bango kutu balingaka te. Nakamwe lokola nano bazwa bakuya bolingo te. Eloko yo bolingo eponi mokonzi te, eponi riche te, eponi pauvreté, moi cité, mobalité, somo ya ebalé, et le qui a cimetière. Mayanga ina tangi ma boko na moto, ma kambo ma toni na moté mae. Kotanga mikolo na misapi na komine kobanga Mbala libosoto salaki matata ezalaki kakaboye Soki na fungola kimisote olinga kiyombo yanga Mayanga inatino boko na litama makambo matoninga motemae Na komi kotanga basanza na misapi na komine kobanga Mbala liboso keneki isiro ezala kikakaboye Soki nafuta kitikete na landa yo Olinga kiozo ngate Maya na misi lole mona zoki Makila masangani na soya monoko Mosusu na waka mosusu na mela na komi na balute Mbala ele kioze nga kidivorce Obanda kikakaboye Soki na landa kilole nona yo Ezala ki se toka bwana ye Maya Tala ndenge na komi kotane la tongo na kiti Lokola moto alali na matanga Na komi kolala libanda lokola ebembe Moto nyonso akomi kobanga mpe kokima ngai Lisolo na ngai leki molai Maya, okomi singai kandaka na mokelia. Oh mama ina mi pikoli suki mama e sango na yoki na bone kondima na zangi confiance na matoi na nga moko zote komi somo somo e moto azala ka planto yanga na yolelo ya komambanda boni okana lokola liwa osali zoba lokola ndoki e. Mama ina mi pikoli suki mama e sango na yoki na bone kondima na zangi confiance na matoi na nga moko zote komi somo somo e moto azalaka planto yanga na yolelo ya komambanda boni okana lokola liwa osali zoba lokola ndoki e. Maya bolingo ekomi lokola bolingo ya soso na moto moto akobokola soso na bomwana na ye malamu akolingate ya kufa soso ekoli feti ya bona ne ekomi babokilo baye kotala yo obomi soso mpo na babokilo ezali lokola ndenge osali ngai lisumu nini nasali mpo na merite etungo motindo boye Maya akendeke bongo te atako ya silingi abongaka nzela ya ndako te kasi ekomi lelo nga na lukai toyokanaka bongo te o nalingaka toswa na mpo tomesana nyonso ambiance ya libala bitumba bazwa na miso ya bato tomesana batongoko biso nalingaka osalelanga mwana olendo e wana ngai nabondelaka okasi ya koboyanga sheri e toyokanaka bongo te o mama oyo lingi basala yo te kosala pe moninga te epai okei obongisaka bolingo ezali eloko mosusu mbongo mpe eza eloko mosusu eteni ya nzete ata ewumeli mingi na se ya ebale ekobongwa na ngando ata mokolo moko te nzambe asala eloko yo kolinga eloko yo mabe o moto kolinga linga yo te o ekomi ne misere o ngai koma pesanga motema kolinga nasali yo nini likambo tema ya mbala na yo nazingi nde maboko ye nzungu bazalaki kolambela ngai lelo ekomi ya mbanda na koloba lisusu nini basilisinga lolendo e kona tutili bakuya mabeo maladi ya motema ngai kona tutili bakuya mabeo maladi ya lamolo epai nakei kopesa motema ekomi nde boumbwe nga nakoloba soki mpe nakokoka e natingama lisusu nini naluka se mosusu e kobobotoli ngai ye oo koremplace ngai nake nakei kolela na kati ya dushe naboyi mpinzoli etika bilembo na matama ye oyo nyonso fote ya mama ye abonelanga motema motema ya kolinga baninga ya mokili tika na nyokwa maboye thank you. Para.